जब से मुझे मिल गई है खुशी, तुम मिले जब से मुझे मिल गई है खुशी। अब और कुछ न मांगू मैं तुझसे जिंदगी, तुम मिले जब से मुझे मिल गई है खुशी। खुशियों के पल तुम बिन मुझको अधूरे से लगते थे, ये जमीन भी क्या आसमां भी तो मैं अधूरा हूँ कहते थे। मेरी हर समा हुई खुशनुमा, आए ना दिल को यकीन, तुम मिले जब से मुझे मिल गई है खुशी। तुम मिले जब से मुझे मिल गई है खुशी। धड़कने दिल की तुमसे कहती है ना जुदा होना है जाने जा, हर सुबह तुमसे मेरी होती है शाम भी लिखती कोई अफसाना। मेरे हम सफर हम दम मेरे है मेरे दिल की लगी, तुम मिले जब से मुझे मिल गई है खुशी। तुम मिले जब से मुझे मिल गई है खुशी।